الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون دغه آیات مخکیم ذکر شیو 55 نمبر کې چلا ویلو پیغمبر پاک تا چې د منافقانو دی مال اولاد تا مخوشاله گا تا دا خوشاله شي نه دي او دلتم بیاوي التهذی مقصد د پاره ویلو چې مخ کې وی چې د دې نفقات نه قبلي د دې صدقات نه قبلي کوي د خپل مال نه د الله د رضا د پاره سوار کوي یا په جهاد کې یا نور هغه نه قبلي هر کله چې نه قبلي نو بیا د مال تساجت شو چې دیو بندنا مالی نفقا او صدقا نه قبلیږي نو بیا دا مال تساجت شو نو ځکه هلته وی چې فلا توجب کام والهم ولا اولادهم د دې د مال او د اولاد څخه مخشالي کا دا د پیدې نه دی دلته بیا ځکه وی چې مخکې پیغمبر منع کو چې بدی و جنازه نه کوي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره د دې جنازه باندې کوي د دې قبر خاورې لوانځي نو سوال پیدا شو چیرې خلق خو بزکه دي چې خلق مالدار او تګورینو دا وی جنازې له خامو خازي د غریبانو او جزانو هغه له څوک نه دي اته مالدار او هغه له زی خامو خا نور پسې وی چې دې مال ته ساجت شو چل پیغمبر منه کې چې څو په جنازه نه کې اته به دې قبر لنه زی دعا باندې کې دې مال ته ساجت شو دې مال نه څه फायदा زکه دې پسې ذکر کو ولا تعجبك اموالهم واولادهم خوشاله دې نکی تعالی را دا ډیر مالونه دې او ډیر اولاد دې انما يريد الله ان يعذبهم بها بشکا دا الله اراده ده دې له چا مال ورکړې په دې اراده باندې چازاور کی دی لرا پدی مال سرا پدی اولاد سرا پدی جوند دنیا کی دا سبب د عزت نه دی دا سبب د نزدېکت د الله نه دی بلکې دا سبب د عذاب دی امحکم دا مطلب چې دا مال د دې لپاره سبب د عذاب ولې دي ځکه اروخ ورسره غمی او فکرې اروخ په دې یره کې او خوف کې چې څوک بیرانه واخلي او کم بشي تاوان به وکړو بیا وس چل کو نو مال یې ورسره غینه دا غم او فکر ورسره په اروخ کې او دا اوس دا اولاد حالوم دي دا اوس اولاد چې نا فرمان اولادي هغه د بندې لپاره سر دردي جوړ شي مصیبت جوړ شي الله وی دا مال او اولاد خو د خوشاله شي نه دي او څه د ترقه او د کمال شي نه دي هغه مال او اولاد جدا دي دا وی پوجا باندې بندته دنیا او آخرت کې سہولت حاصل شي او عزت حاصل شي دا د منافقانو مال لینو وتذاقان فصوم او لال بشی روحونه ددي مرگ براشی هم کافرون او یو دی دازه په کفر کې دی مال اولاد نو توبې ته سم نشي څه کلمې ته سم نشي څه د دین کار به ونه کی در دې مال په وجه باندې ښه دا ځکه سبب د عذاب شو تا دا منافقانو یو قسم خواستونه و عیبونه بیان کرو چی دی مال دی دیرو کارونو نا پاتی کرو جیهادونو نا پیغمبر سره د مرگرتیانا اور پسی ترقی کئی دا دینوم چګور د نورو مؤمنانو صحابه کرامو خدا عادتو چې ریبه انتظار کاو چې کله به داسې یو صورت نازل شي الله طرفنا چې باغی کې به حکم دی جهاد ناغي به زه خوشاله زه چې کله به حکم د جهاد راځي چې مونږه لاړ شو پیغمبر سره جهادو کو ډېر لوی مرتبه کنا منافقان چی دي دا وی حال دا ده ها فإذا أنزلت سورة کله چې نازل کړي شي یو سورۃ قرآن ان آمنو بالله وجاهدوا او وی کدامه مسلې او حکمي چه خلق ایمان راړی په الله باندې او بیا پاسه جهاد وکړي د دې پیغمبر سره د دمر ګرځي او کې او د سره ودريږي داسې نازل شي امینو بالله سمانا ایمان خوږی راوړل او ډیر مخکي نبی او تاسو څنګه وی چې ایمان راولې مؤمنانو ته وی چې ایمان راولې نازل ته دې معنا په ایمان باندې استقامت په ایمان باندې کلکواله چې ایمان خو تاسو راولې دې خدا ایمان مضبوط کړي اره په مضبوطیږي په جهاد سره ان امنو بالله چیمان محکم کے پالا باندی اغدادی چی جہادو کے دلنا دی پیغمبر سرا چی دا سے حکم نازل شی کنا استعزن کول التول منهم نجازت پاڑیستانا مالدار مالدار خلق پدی کی گورا غیر آزی ہوتا توی چیرا مونږ له پکې اجازه تراکا مونږ له رخصت راکا مونږ تاسو سره نشوتلې په کار داو چې دې تلې وې ځکه چې د جهاد پورا اسباب ورسره شته دي مال شته دي چې مالی د باغی باندې هر کار کی زه خلق دا تمو چې دې به خام خازي ځکه دې کار سم دی کنه او غیر راضی او پیغمبر ته وی چیرې غوري مونږ ته اجازه ترا کده پاتې کیدو موږ دتلو نه یو ورخه دا واست ډیره مهرباني چې مونږ ته اجازه ترا کی چې مونږه پاتې شو غیر راضی ګوره وقالو او ښکاروي زرنانکم مال قائذین فریده مونږه چشو د دینورو ناستو خلق سره مرګري قائدین نورشته کنا اگر چیغی تعذر دلکا بیماران شو بڑاگان شو ناشمان اگر تا خو عذر دکن و دیوی بس منگا هم دیو سر ناس چو کنا خوا منگا هم پرید چدی سر ناس چو خوا اللہ رب العزت جواب ورکی او دیر رسوا کئی ہے چگو را چاہتا عذر نہیں خروغ موٹ بندائی او معلوم ور سرائی او اگا جہاد لنزی نو آخو خزی دی کنا خز جہاد لنزی سرادین چی خیروغ موٹے او خو وسوے کی گی لیکن اللہ بے فرض کرے نا دے دیو اس خزو سر خوشحال شو رضو بین یکونو مع الخوالفیم دی پدی باندے خوشحال دی او رضا دی چشی داغی ناس تو زنانو سر پدی گورا خوشحال دی اللہ وی شرم والا نور دی گورا دا سنگ ناری ندی وطبع علا قلوبهم مهر گل گل شوید دی پذرونو بانده فهم لا يفقهون نو دی که دا احساس نشتا یو بنده که چه احساس نئی کنا دا غبیانا پا شرم سکاریو نئی پا خپلا بیزتے سکاریو لا يفقهون دی دی دا عزت کار او دا بیزتے کار نپی جنی دی دا غیرت کار او دا بیغیرتے کار نپی جنی لا يفقهون دا مانا دا نوی مون پرید چی پاتی شو زناناو سر پاتی شو خضو سر پاتی شو دی دیل سخت دور نور کرو دی عیبونه ذکر کرو چی دا پدی منافقانو کی دا سی بی خواه او چې کوم مؤمنان دي دا غي حال داس نه دي لکن الرسول لیکن دا الله پیغمبر چې دی والذین آمنوا معه او کسان چې مؤمنان دي د سره مرګري دي جادو بهم والهم وانفسهم اغي خو دې ته تیار ناشتي اغی جہادو نا کئی پخپل مالو نو سرا و پخپل نفسو نو سرا اولائی کلوم الخیرات دغی خلق لنا دا اللہ طرفنا دیر دیر برکتو نا دی و رحمتو نا دی اٹول اللہ دیل ورکی خوا دا دنیا و دا آخرت اولائی کوم المفلحون او دا کسان دی کامیاب دا دنیا و دا آخرت کامیابی دنیا کامیابی خدا دا چی جہاد او کی اللہ و لعزت ور کی فتح ور کی غلب ور کی او بیا ور سر مال غنیمت راوڑی او دا آخرت کامیابی دا دا عد اللہ لهم جنات اللہ دیر مخ کے تیار کری دید پارا جنتنا تجری من تحت الانار او جنتنا چبئی کی بلاندی دونو داغین نهرنا خالدین فی آمی شبئی پاگی کی ذالک الفوز العظیم دغا کامیابی دے لوئی چلانا مومنان واری دیتا اللہ دا مرتبی ورکی لهم الخیرات در دنیا و دا آخرت برکات دیتا حاصل لیتا منافقان دا دینا محروم شو ولا توجب کاموالهم و اولادهم تعجب کیو نغور دی تا لران دا دیر مالو ندی دی او دیر اولاد دی ځکه دا سبب د خیر نه دی، دا سبب د برکت نه دی، دا سبب د عزت نه دی. انما یرید الله ان يعذبهم بها، بشکد الله هم دقه اراده ده څنګه چې تمنې کړې د دې د جنازې نه دغه اراده ده. نو دې مال ته ساجد شو، اراده لري الله چې عذاب ورکړي دې لره په دې مال او په دې اولاد سره په دې دنیا کې. وتذاق انفسهم، او دا تر مرګ پورې دا سي پریشان ها، ټول ژوند به دا سي د پریشانۍ د ژوند په مقصد باندې او په انشي. تذاق انفسهم، او بوزي روحونه د دي او مرګ بور تراشي. وهم کافرون، ایو دي په حالت د کفر کې. فیضا انزلت سورتن، کلاچ نازل کلیشی یو سورت قرآن، ان آمنو باللہ و جاہدو، او اغی کدا مسئلی چه خلق و ایمان پا اللہ باندے مضبوط کے او ایمان خکارا کہیں، اغداری چه جہادو کہیں تدی پیغمبر پا مرگرتیا کی. چې دا صورت نازل شي کنه، دغه صورت انفال، سوره توبه چې دا نازل شي، ادي خبر شي استاذنا کاول التولمنهم، نو اجازه پاکستان از پات کېدو هغه مالدار خلق پدی کې. وقالو اوایخ کارا زرنا نکم مال قائدین، اے پیغمبران چې دا دومره خلق ناشته مونږه هم پرې د دې سره ناشو ښا پرې د مونږ لرا چې شو د دې ناشته خلق سره، او حال دار چې هغه ناس خلق هغه ته عذر دی، هغه باندې جهاد فرض نه دی، ځکه څوک بیماران دی او څوک ماشومان دی او څوک رضو بین یکونو مع الخوالفیم، دی رضا دی پا دی بانده پورا پا دی خوشحال دی چشی دی داغی ناس تو خضو سرا اغی سرا خوشحال دی، او مقد جهاد دا دا زهری و عمل کی کنخا چه اغا اللہ فرز کری پا مندیانو بانده چه داو دا کور نا بحر کوئے منزل و جماعت ترازه تو چه کم خلق نرازیه او اغی من کور منز کنو اے کور خو خزی منز کئی دا منزی ام دا منافقان او علامہ دخوا نو که جهاد شو که هر عبادت شو او چې الله په خلقو فرض کړی دی نو په دې طریقه چې دا به د جمع سره کوي حاضری به کوي او د عبادت ځای ته به راځي ښه دې د پاره کور نه دی ها چې الله د کور د پاره کوم مقرر کړی دی نو بیا به هغه صحیح ده چې د فرضو نه سیوا څومره دي سنتو نفلو ناغه د جمعات مون نه دی هغه د کور مون دی پیغمبر ویلو چې خپل کورونه دغه سي پرې دی به برکت یې پرې دی دا هم خوښنه چې موږ د کورونه برکت شي دا په دې برکت کې چې دا سنت چې مخ کې د فرض نه یا رستوي دلته کور ته لار شي کنه ایو خواهی چه عذری ضرورتی تکر روجه که اعتکاب تا خلق ناستی نو خود بیدل تا کئی یا منز پس درس کی نو خود بیدل تا کئی اگو ضرورتی که نا خواه وچه نا دغه نه نو بیا وخامخه پیغمبر ویلو چې دا منځونه وکور کوي چې کور لا برخاو کې په خپل منځونو کې غنخه رضا دی او خوشاله دی چې شي ساده ناستو زنانو سره او تو به اعلی قلوبهم مهر لګول شوی د دې په زړونو باندې قوم لا يفقهون دین پویږي د دین په کار باندې د عزت په کار باندې لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن د الله پیغمبر چې دی هغه چې ایمان راوړې مؤمنان دي د سره جهادو بهموالیم وانفسیم اغی جهادو نکلی دی او کئی با پخپل مالونو سرم پخپل نفسونو سرم اولائی کلام الخیراتو او دغی مومنان دا پارا دا دنیا و دا آخرت برکتو ندی او رحمتو ندی اولائی کوم المفلحون او دغی کسان دی کامیاب عبد الله لهم جنات دیر مخکی تیار کړی دی الله دې لپاره جنتونه تجری من تحتها الانهار او چې بیږي باروان وی لاندې دا غینې نهرونه خالدین بیامه شبی پاره کې ذالک الفوز العظیم دا ډېر لوی کامیابی ده چلات کله دې تا خیرات وی چدا دیر رحمتون و برکتون او کلو تا دیر لوی کامیابی وی کلو تا خپل قرب وی چدا دی ممنان و ما سر نزدیکت تی دمرتبی پلی حاصل رخا